upendo wa kwanza ndio upendo wa ukweli mama. Upendo, upendo wa kwanza ndio upendo wa ukweli. Kutemwa, kutemwa kwa nchi.